bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 12 sierpnia, jest 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ekstremalnie trudna sytuacja w Attyce. Ogień zbliża się do Aten. Policja ustala okoliczności postrzelenia mężczyzny. Ciało znaleziono w Nadarzynie pod Warszawą. Na Teneryfę polecą samoloty LOT. Regularne połączenia będą dostępne przez cały sezon zimowy. O niezwykle trudnej sytuacji w północno-wschodniej części Attyki w Grecji mówią strażacy. Od ponad doby walczą z pożarem szalejącym około 40 km od Aten. Wciąż pojawiają się nowe zarzewia, które błyskawicznie rozprzestrzeniają się z powodu silnych podmuchów wiatru, mówi minister do spraw kryzysu klimatycznego i obrony cywilnej Grecji Vasilis Kikilias. Mieszkańcy północno-wschodniej Attyki są poddawani próbie przez niezwykle niebezpieczny pożar, z którym walczymy w dramatycznych warunkach z powodu silnego wiatru i przedłużającej się suszy, ale także z powodu bardzo nierównego i niedostępnego terenu w gęstym, niespalonym lesie. Z ogniem walczy ponad 700 strażaków, którym pomagają także wolontariusze i inne służby. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Policja ustala okoliczności postrzelenia mężczyzny, którego ciało znaleziono w Nadarzynie. Na miejscu pracują funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło w pobliskiej Wólce Kosowskiej. Do strzelaniny miało dojść w jednym z barów na terenie centrum handlowego. Nielegalny punkt hazardu zlikwidowano w jednym z mieszkań w Stargardzie. Właścicielowi cyfrowego kasyna grozi kara więzienia i wysoka grzywna. O akcji mówi Sebastian Osiński z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej przeszukali lokal w Stargardzie, w którym organizowano nielegalne gry hazardowe online. Zabezpieczyliśmy 8 stanowisk do gry. Wśród zabezpieczonych przedmiotów znajduje się też router, telefon komórkowy oraz 368 zł w gotówce. W mieszkaniu policjanci zastali także osobę poszukiwaną listem gończym. Rolnicy nie zgadzają się na podniesienie stanu wód na obszarze Natura 2000 Bagnowizna. Rozmowy w tej sprawie trwają od kilku lat i nie przynoszą porozumienia. Dziś na ten temat dyskutowano w Rudkach, Kossakach koło Łomży. Stworzyć właściwe środowisko wetowania chronionych ptaków, nie zapominając, że na znacznej części obszaru prowadzona jest nadal intensywna gospodarka rolna. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Adam Juchnik. Rolnicy będą mieli do wyboru jedno spośród kilku zaproponowanych działań ochronnych. Głównym sposobem jest podniesienie stanu wód na obecnych łąkach i tego najbardziej obawiają się gospodarujący tam rolnicy. Mówimy od dawna o magazynowaniu wody w rowach, a RDOŚ proponuje wypłydzanie tych rowów i magazynowanie wody w gruntach. Powinno zostać tak, jak jest. Rośnie wtedy na torfie, jak się ciągnikiem przejedzie i upłynie wilgotne. Nie do połowy kołań. Przeciwny projektem RDOŚ jest także samorząd gminy Rudki, mówi zastępca wójta Paweł Dębnicki. Podwyższenie tego poziomu wód spowoduje, że wszystko to, co budowaliśmy, przestanie istnieć. Ponad 100 km dróg. Te rozwiązania muszą mieć charakter zdroworozsądkowy. Wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski. Musimy przyjmować takie rozwiązania, które z jednej strony będą zadowalać w części tych, którzy przygotowali plany, ale też jest interes rolników, który musi być zabezpieczony. Konsultacje w tej sprawie trwają do końca tygodnia i wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać uwagi do projektu. Polskie linie lotnicze LOT polecą na Teneryfę. Przewoźnik ogłosił uruchomienie nowego, regularnego połączenia. Będzie ono dostępne przez cały zimowy sezon. Bilety są już w sprzedaży. Połączenia na tej trasie będą realizowane w obie strony 3 razy w tygodniu, w środy, piątki i niedzielę. W kierunku Wysp Kanaryjskich polski przewoźnik będzie zapraszać pasażerów na pokłady samolotów Boeing 737 MAX 8 o godzinie 7.50, natomiast w drogę powrotną zabierze podróżnych po południu o godzinie 13.55 czasu lokalnego. Pokonanie trasy z Warszawy na Teneryfę zajmie około 6 godzin. Teneryfa jest kolejnym kierunkiem w siatce połączeń narodowego przewoźnika będącym częścią strategii na lata 2024-2028. W tym roku PLL LOT uruchomiły połączenie m.in. do Taszkentu, Aten i Riadu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza Energa z grupy Orlen, dostawca energetycznych ekosystemów, sponsor audycji i Tour de Pologne. Sport. Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie zakończyła się czwarta kolejka. W ostatnim meczu Piast Gliwice zremisował 2-2 z GKS-em Katowice. Piast miał szansę na wskoczenie na pozycję lidera. Nie udało się. Na pierwszym miejscu pozostaje Jagiellonia Białystok. Piast drugi, Gieksa 12. Cztery kolejki mają też już za sobą piłkarze w pierwszej lidze. Dzisiaj w Krakowie Wisła pokonała Ruch Chorzów 3-1. Niebiescy mogą czuć się pokrzywdzeni. Sędzia przy drugim golu podyktował karnego z kapelusza. Niczym Filip z Konopi wyskoczył dzisiejszy zwycięzca pierwszego etapu Tour de Pologne. Młody Belg tej Bonyscy najszybciej pokonał trasę z Wrocławia do Karpacza. Ostatnie kilometry. Podjazd pod Orlinek. Wzdłuż trasy tłumy kibiców i szachujący się ci, którzy mają grać pierwsze skrzypce podczas tegorocznego turu. Ale zaskoczył ich Thibaut Nys, 21-latek z Belgii. Wyskoczył przed i wygrywa pierwszy etap tegorocznego wyścigu. Najlepszy z Polaków Rafał Majka na miejscu 9. Traci do lidera 9 sekund. Jonas Vingegaard, ten, który wygrywał Tour de France, na miejscu 4. ze stratą 6 sekund. Ale dzisiaj aktywni Polacy od samego początku w ucieczce 3 biało-czerwonych, w tym Michał Paluta, który punktuje na premiach górskich i po pierwszym etapie jest najlepszym góralem w wyścigu. To było moje małe marzenie, aby wrócić na szosę, wrócić na Tour de Pologne i pokazać się z najlepszej strony. Jak już tutaj jestem, no to taki cel obrałem, aby walczyć w klasyfikacji górskiej i zaczynam od pierwszego etapu. A jutro jazda indywidualna na czas pod górę. Dla trójki z Karpacza Kuba Niziński. Reprezentanci Polski wracają do kraju po trudach igrzysk w Paryżu. Na lotnisku w Warszawie wylądowali m.in. siatkarze, coraz bardziej szczęśliwi ze srebrnych medali. Szczęśliwi, ale też wycieńczeni, przyznaje trener Nikola Krbić. Wszyscy jesteśmy zmęczeni, bo robiliśmy dużo roboty, jesteśmy zadowoleni. No, k sożaleniu na końcu nie wygraliśmy, ale myślę, że dużo kontuzji, które mieliśmy, mali się dużo rolę w tym ostatnim spotkaniu, ale myślę, że zrobiliśmy dobre prace. Wygraliśmy srebrny medal. Ja myślę, że musimy być dumni z wynikiem. Polacy zdobyli w Paryżu 10 medali, w tym był brąz wywalczony przez Igę Świątek. Pierwsza rakieta świata wraca do rywalizacji, wystąpi w turnieju w Cincinnati. Do drabinki głównej przez eliminację przedostała się Magdalena French. W decydującym meczu pokonała Hiszpankę Jessica Buas-Maneiro 6-1 i 6-4. Sport w trójce wraca za 2 godziny. Sportowe emocje zaprosiła Energa z grupy Orlen, dostawca energetycznych ekosystemów, sponsor audycji i Tour de Pologne. W nocy pogodnie, temperatura minimalna od 6 stopni na krańcach północno-wschodnich, około 12 będzie w centrum, do 16 na zachodzie. Od jutra upały na południu kraju do 31 stopni, w rejonie Helu 20, 23 na Suwalszczyźnie i 26 w centrum. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki, bo łapią mnie skurcze. Muszę kupić jakiś magnes. Kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się witamina B6 i potas, wspierający prawidłową pracę mięśni. Dzięki, idę po Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnes. Aflofarm. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH+. 13 minut po 9 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Olga Szućko. A przed chwilą grała grupa King Gizzard and the Lizard Wizard. Najlepsza grupa z Australii, która wydała właśnie swój 26 studyjny album. 26, nie licząc, powiedziałem studyjny, czyli nie licząc jakichkolwiek nagrań koncertowych, których jest bardzo dużo w przypadku tego zespołu, nie licząc kompilacji, nie licząc epek, mini-albumów i tak dalej. Flight B741 to jest tytuł płyty, a Field of Vision to tytuł piosenki, która już wybrzmiała. Teraz utwór tytułowy. Have you traveled far? Rats in the Sky, a wcześniej Flight B741. Dwa utwory z 26. studyjnego albumu grupy King Gizzard and the Lizard Wizard zatytułowanego Flight B741. Wszyscy muzycy, a jest ich 6 w grupie, wszyscy śpiewają na tej płycie, nawet perkusista śpiewa, co prawda tylko w jednym utworze, ale za to singlowym, bowiem Le Risque, ten utwór, który graliśmy już dla Państwa wielokrotnie w ostatnich tygodniach. Właśnie w tym utworze pojawia się gościnnie, właściwie gościnnie to źle brzmi, nie tyle gościnnie, ile wyjątkowo wokalnie perkusista. A teraz przeniesiemy się z Australii do Stanów Zjednoczonych, konkretnie w okolice Chicago, skąd pochodzi grupa, która dopiero co debiutowała, Brigitte Calls Me Baby. The Future Is Our Way Out to tytuł płyty i mimo, że członkowie zespołu jakoś niespecjalnie się powołują na Morrissey'a, grupę The Smiths, no to podobieństw ukryć się po prostu nie da. Paint my brain, curiosity drive me insane. No, I thought I knew me, but I didn't know myself. You saw right through me, and truth was I never felt so hard. And you have been so hard to get in touch with. Why don't you leave my heart alone? And if you get the time, would you call me, would you call me, would you call me, oh. Program Trzeci Polskiego Radia. Never could believe it, but travel all night, a tunnel of light, a feeling you will never. To była grupa amerykańska Brigitte Calls Me Baby z debiutanckiego albumu The Future Is Our Way Out. Płyta ukazała się w przedostatni piątek, a utwory, które właśnie wybrzmiały, to Eddie My Love i We Were Never Alive. Oczywiście The Smiths to nie jest jedyne podobieństwo. Bardziej powołują się, a zwłaszcza wokalista grupy, Wes Livins, powołuje się na Roya Orbisona. Natomiast jeśli chodzi o brzmienie, no to właśnie trochę tak z jednej strony The Smiths, z innej może The Strokes, a jeszcze częściowo In Excess. W każdym razie brzmi to całkiem nieźle. Teraz John Grant, artysta nagrywający solo już od ładnych kilku lat. Wcześniej grupa The Charles. Natomiast tego lata ukazała się szósta płyta długogrająca solowa Johna Granta, zatytułowana The Art of the Lie. Thank you. first reaction might have been to smile. Once upon a time, your unadulterated mind could not conceive of something of this kind, that you would wither and die on the vine. Alabaster demon, transmogrifying sooner. Now was this in the blood so pathogen, tied for first place with original sin. I really wish I'd never waited here. Now I can feel him deep down in my skin. Shape is shifting right before your eyes again. He's always been there in the shadows, calling out your name. When he gets hold of you, no thing will ever be the same. The child catcher has arrived, but now he doesn't ever have to hide. To come inside his brightly colored carriage. That's where the coupling happens, ending in a deadly marriage. The perfect time to take control of minds. A recent silence scientific study finds he's in the womb. Life may bend the bud, delivered subtly through the mother's own blood. You'll never know exactly what it was. Happiness becomes the perfect home. The child catcher is alive. His shape is shifting right before your eyes again. He's always been there in the shadows, calling out your name. Have to hide again. He beckons you to John Grant z płyty The Art of the Lie, The Child Catcher to tytuł utworu, notabene najlepszego z całego albumu. Teraz ze Stanów Zjednoczonych przeniesiemy się do Europy, a konkretnie do Polski. Posłuchamy zespołu, który niedługo, bo jesienią, wyda swój nowy album zatytułowany Cover Cut. Mowa o zespole Hospital, prowadzonym przez Pawła Swiernal, przepraszam, przez Michała Bielawskiego, który śpiewa i gra na gitarze. Natomiast Paweł Swiernali, znany głównie chyba z twórczości solowej, gra w zespole Hospital na basie. Jak jeszcze dodam, że żoną Michała Bielawskiego jest Asia z zespołu Asia i Koty i czasami pomaga grupie Hospital, no to już się zrobi całkiem spora rodzina muzyczna. Hospital, płyta latem, jesienią, natomiast za chwilę posłuchamy piosenki sprzed lat 9, żeby Państwu przypomnieć, jak grupa brzmiała, oraz najnowszego utworu, który promuje nowy album, który będzie miał tytuł Cover Cut i który ukaże się jesienią, a tytuł piosenki 7 ósmych wiosny. Program Trzeci Polskiego Radia. gdyby to nie było ciężko, gdyby to nie było trudno. Zima, jesień, jesień, zima. Siedem ósmych wiosny, a przed nami wielka łąka. Biegniemy po niej na cytralik w kopronkach. Siedem ósmych wiosny, a przed nami wielka łąka. Biegniemy po niej na cytralik w kopronkach. Gdyby to nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie było ciężko, gdyby to nie było trudno, zima, jesień, jesień, zima. Grupa Hospital, piosenka z płyty, która ukaże się jesienią i będzie zatytułowana Covercott. To płyta, piosenka 7 ósmych wiosny. Teraz Anglia, konkretnie Londyn, a bardziej konkretnie to Filipiny, dlatego że na Filipinach urodziła się Beatrice Lance. Biba do Bi. To jest szyld, którym się posługuje, przezwisko, które stosuje, jeśli chodzi o kwestie artystyczne. Nagrała już 3 płyty, a w Londynie mieszka od 3 roku życia, dlatego że wtedy właśnie jej rodzice przeprowadzili się do Anglii z Filipin. 3. płyta ukazała się dopiero co. 3. płyta Biba do Bi, zatytułowana This is How Tomorrow Moves. Sure. Trójka. Soon, a wcześniej Beaches. Dwa utwory z albumu This is How Tomorrow Moves. Biba do Bi. Trzecia płyta, 24 lata. Zaczynała nagrywać, jak miała 17. Teraz artystka, również angielska, no, w całości angielska może tak, o rok młodsza, nagrywająca też od kilku lat. Lola Young ze swojego drugiego albumu This Wasn't Meant For You Anyway. I swim too quickly, 'cause big waves are hard to jump over. You're not sweet, not sickly. You don't taste like nothing when I'm sober. And I already wanna die. You just make it like 10 times worse. And I heard that you tell the guys I'm the worst. You come round on Monday, and goddamn, you stink like you missed me. I find it funny. You don't close your eyes when you kiss me. And I'm sick to your puppy eyes. You said baby should never cry. Well, surprise, I bet no one's ever told you. You bought me some flowers, I gave them to someone else. Told me that you love me, you're just talking to yourself. pretend I love your suit and tie. It's fun playing with a man's mind. For once and you say come over. Say please, I might think about it. You lost composure, and I don't think you ever found it. And I'm sick of your puppy eyes. You said boy should never cry. What a surprise, I bet no one's ever told you. Program Trzeci Polskiego Radia. I wish you were dead.